autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Artur Rojek kiedyś uczył WF-u, dziś wydaje solową płytę. Ksiądz Jan Kaczkowski, jak go wychowano. Słodkie lenistwo, jak odpoczywać bez wyrzutów sumienia. Wysokie obcasy Ekstra. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest środa, 3 grudnia, minęła 10. Paweł Drozd, dzień dobry, czas na serwis Małgorzata Spór. Lekarze z krakowskiego szpitala wybudzają dwulatka, który trafił tam skrajnie wychłodzony. W nocy z soboty na niedzielę dziecko znaleziono kilkaset metrów od domu. Już jest, ale na razie zna go tylko marszałek Sejmu. Audyt dotyczący poselskich delegacji gotowy. Za godzinę drugie podejście do skoku ze stratosfery. Trzech śmiałków planuje go w okolicach Pułtuska. A na początek serwisu informacje ze szpitala w krakowskim Prokocimiu. Trwa tam wybudzanie ze śpiączki farmakologicznej dwulatka, znalezionego w nocy z soboty na niedzielę kilkaset metrów od domu, w stanie głębokiej hipotermii. Lekarze czekają nawet na najmniejszy ruch dziecka, palcem lub ręką. Wtedy też wybudzanie ze śpiączki wejdzie w decydującą fazę. Trudno jednak teraz powiedzieć, jaki będzie stan chłopca, zastrzega profesor Janusz Skalski. Czy będzie w pełnym kontakcie z otoczeniem? Tego po prostu nie wiemy. Bardzo mu tego życzymy, ale nie wiemy. Nie wiemy, co się wydarzyło w głowie. I podkreślam bardzo mocno, pomimo wszelkich dodatkowych i bardzo precyzyjnych badań, pozostaje ślad niepewności. W szczególności u dzieci jest to ważne, żeby obserwować i opierać się na stanie klinicznym bardziej niż na badaniach dodatkowych. Dwulatek z małopolskich Racławic wyszedł z domu w samej piżamie w nocy z soboty na niedzielę i dopiero po kilku godzinach znalazł go jeden z poszukujących dziecka policjantów. Pod opiekę lekarzy chłopiec trafił skrajnie wychłodzony. Prawdopodobnie lunatykował. Wygląda na to, że nieprawidłowości w rozliczaniu poselskich delegacji nie są w polskim Sejmie powszechne. Marszałek Radosław Sikorski poinformował, że prezydium Izby pozna niebawem wnioski z audytu dotyczącego rozliczania się parlamentarzystów z wyjazdów. Zarządzono go po słynnej służbowej podróży byłych już posłów PiS-u do Madrytu. Miała się odbyć samochodem, bo na taką podróż posłowie wzięli zaliczki z sejmowej kasy, a ostatecznie polecieli samolotem tanich linii. Radosław Sikorski zapewnił, że większość parlamentarzystów poprawnie rozlicza delegacje. Audyt jest gotowy. Z niego wynika, że w 6 przypadkach miały miejsce błahe, nawet nie naruszenia, tylko sprawy do wyjaśnienia. W przypadkach 3 osób są to kwestie trochę poważniejsze, ale szef kancelarii w tej chwili zwrócił się do posłów o wyjaśnienia. A w Sejmie, jak ujawnił Radosław Sikorski, są już gotowe projekty uchwał, które zmienią zasady poselskich podróży za granicę. Józef Wesołowski od 1,5 tygodnia nie przebywa już w areszcie domowym. Rzecznik Watykanu potwierdził, że podejrzany o pedofilię były arcybiskup i nuncjusz apostolski na Dominikanie ma swobodę poruszania się za spiżową bramą. W ten sposób Federico Lombardi skomentował doniesienia o spacerach byłego duchownego. Dlaczego pozwolono mu na pewną wolność poruszania się, jak to ujął rzecznik, wyjaśni Marek Lenart. Były polski hierarcha nadal przebywa w Watykanie, którego nie wolno mu opuścić. Wolno mu jednak poruszać się po nim, ponieważ dwumiesięczny areszt domowy zastosowany wobec niego 23 września zakończył się 22 listopada. Józef Wesołowski czeka na rozpatrzenie jego odwołania od wyroku Kongregacji Nauki Wiary, na mocy którego za pedofilię wydalony został ze stanu duchownego, jak i na proces karny, w którym odpowiadać będzie za to samo przestępstwo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To już trzeci dzień pogodowego paraliżu w Czechach. Marznąca mrzawka ciągle komplikuje sytuację w komunikacji i energetyce. Drogi są przejezdne, ale kierowcy muszą być bardzo ostrożni. Najtrudniejsza sytuacja jest na kolei. Nadal obowiązuje wczorajszy apel kierownictwa czeskich kolei do podróżnych, aby zrezygnowali z wyjazdów. Dotyczy on także polskich podróżnych chcących pojechać na Słowację lub do Austrii. Komunikacja miejska w większych miastach jest ciągle ograniczona. W Pradze zwiększono częstotliwość przejazdów składów metra w związku z problemami komunikacyjnymi na ulicach. Ekipy remontowe energetyki powoli naprawiają przerwane połączenia niskiego i wysokiego napięcia. Wszystkie drogi z niewielkimi wyjątkami są przejezdne z zachowaniem ostrożności. Stan zagrożenia gołoledzią trwać będzie aż do wieczora. Prognozy są jednak optymistyczne. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. W ubiegłym miesiącu pogoda właśnie pokrzyżowała plany uczestnikom misji Polska Stratosfera, ale dziś kolejna próba, już za godzinę. Skok ze stratosfery planuje trzech śmiałków. Przygotowania się rozpoczęły. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Dziś nie ma ani niskich chmur, ani silnego wiatru. Jest więc szansa, że wszystko się powiedzie. Minusowa temperatura uczestnikom misji nie straszna, bo w górze będzie jeszcze o bagatela kilkadziesiąt stopni Celsjusza zimniej. Do tego bardzo niskie ciśnienie. Dlatego choć cała akcja potrwa mniej więcej 3 godziny, a sam skok kilka minut, uczestnicy przedsięwzięcia przygotowywali się do niego ponad 2 lata. Dziś też rozpoczną sporo przed tym, zanim wzniesie się w górę balon, mówi jeden ze skoczków, Tomasz Witkowski. Musimy godzinę oddychać czystym tlenem, żeby pozbyć się azotu z organizmu. W tym razie 5 śmiałkom, którzy wzniosą się w górę, groziłaby choroba dekompresyjna. 3 z nich na wysokości około 12 tysięcy metrów wyskoczy. 2 piloci balonu też będą mieli pełne ręce roboty, mówi jeden z nich, Dariusz Brzozowski. Strata 300-350 kg po skoku naszych kolegów spowoduje, że balon będzie ponownie chciał wejść do góry. Wtedy zmusić balon do tego, żeby opadał, ale z kolei nie za szybko. Start balonu zaplanowano wstępnie na godzinę 11 w okolicach Półtuska. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. Lokalnie przelotne opady śniegu na południu i na południu także deszcz lub marznąca mrzawka. Od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 2 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3. W korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Każdy.

ciepła jeszcze, bo wydana 28 listopada płyta Grzegorza Turnała, 7 widoków w drodze do Krakowa. Nasza płyta tygodnia. 71335 to numer SMS, w SMS-ie oczywiście adres trzeba zawrzeć oraz hasło na dziś Kraków. Śpiewała Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Turnał, bo to jego właśnie nowa płyta, 7 widoków w drodze do Krakowa. Dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia pojadą na północ kraju, do pana Piotra z Gdyni i do pana Ryszarda ze Stargardu Szczecińskiego. 17 po 10. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I zgodnie z zapowiedzią Ernest Zozoń w studiu ponownie. Witam Państwa. O rynku pracy rozmawiamy, o europejskim rynku pracy rozmawiamy dziś w naszej audycji. Moim gościem jest pan Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Specjaliści mówią, że jest lepiej, no ale nie najlepiej. Tak można najkrócej scharakteryzować sytuację? Rzeczywiście w bardzo dużym skrócie tak można powiedzieć. Mamy wyraźne polepszenie się sytuacji, co wyraża się oczywiście w zmniejszeniu udziału osób bezrobotnych na rynku pracy, ale w dalszym ciągu ten poziom bezrobocia jest jeszcze daleki od satysfakcjonującego. No, przynajmniej w kontekście polskim, ale nie tylko, w kontekście ogólnoeuropejskim. Gdzie jest najlepiej? No, najlepiej jest tradycyjnie w krajach niemieckojęzycznych, czyli w Austrii i Niemczech. Całkiem nieźle też sprawa wygląda w Wielkiej Brytanii czy w Danii, a poza strefą euro na przykład Czechy całkiem nieźle się trzymają pod tym względem. Najgorzej to Hiszpania? Oczywiście Hiszpania i Grecja, nawet Grecja ma wyższe wskaźniki bezrobocia i szczególnie ten problem dotyczy po raz kolejny osób młodych. Jakby to jest ten problem, z którym się mierzymy już od początku wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Młodzi to chyba w ogóle w całej Unii zdecydowany problem na rynku pracy w tej chwili. Absolutnie tak i jest to problem, który już dawno został rozpoznany, zdiagnozowany przez instytucje Unii Europejskiej i oczywiście kraje poszczególne członkowskie. I jest to jeden z głównych tematów, który jest omawiany na w zasadzie prawie wszystkich szczytach Unii Europejskiej. Powstała też inicjatywa, która jest skierowana szczególnie do osób młodych i to jest tak zwana gwarancja dla młodzieży. Ona polega na tym, że w ciągu 4 miesięcy każda osoba młoda powinna otrzymać ofertę pracy lub jakiegoś szkolenia. Młodzi ludzie z Polski, gdzie powinni szukać informacji na temat rynku pracy, a jeśli by chcieli szukać pracy za granicą? Czy w ogóle jest sens, żeby młodzi ludzie z Polski szukali pracy za granicą w tej chwili? No zawsze jest to pewien dylemat, czy wyjeżdżać z kraju, czy nie. Pewnie jest tak, że na przykład w Polsce trudno jest znaleźć niektóre rodzaje pracy, które wymagają wysokich kwalifikacji, tak? I tego rodzaju praca jest dostępna w zasadzie tylko w dużych ośrodkach miejskich, na przykład w Londynie, w Paryżu, we Frankfurcie, tak? Mam na myśli choćby sektor bankowy, ale no nie wiem, jeśli jesteśmy fizykiem jądrowym, to też w Polsce trudno jest znaleźć pracę. Oczywiście takie osoby raczej pracy będą szukać inaczej niż osoby, które mają trochę inne kwalifikacje, więc najlepszym źródłem informacji i ofert pracy jest serwis Eures, który zbiera oferty pracy z całej Unii Europejskiej. Tam najlepiej jest właśnie poszukać takich ofert. Oczywiście są urzędy pracy, nasze lokalne. Dobrze jest szukać na stronach internetowych potencjalnych pracodawców, jeśli wiemy, gdzie chcielibyśmy pracować. Eures to portal? Tak, to jest duży portal. On dysponuje wieloma instrumentami. Nie tylko można znaleźć tam oferty pracy, ale też na przykład Europass, czyli tak zwane CV europejskie. Ono jest wystandaryzowane, to jest pewna wystandaryzowana formatka, która ułatwia sporządzić takie CV, ale też ułatwia pracodawcy przyjrzeć się kompetencjom takiego pracownika, ponieważ można je łatwo porównać, jeśli ma się te same kryteria odniesienia. Eures to też europejski paszport umiejętności. To jest kolejny instrument, który polega na tym, że można zdefiniować swoje kompetencje zawodowe, które po raz kolejny są łatwiej porównywalne pomiędzy poszczególnymi pracownikami, kiedy pracodawca się przygląda tym umiejętnościom w odpowiedniej formatce, a dla nas to z kolei jest łatwiejsze w momencie, kiedy wypełniamy nasze kompetencje. I co, powypełniać te wszystkie dokumenty, a potem zobaczyć, co komputer nam wyrzuci z tych ofert? Komputer raczej nie, trzeba raczej wysyłać te oferty do konkretnych pracodawców. Informacje o nich właśnie w tym Euresie? Tak, dokładnie. Tam możemy znaleźć oferty pracy i no, w zależności jakie to są oferty, kontaktować się bezpośrednio z pracodawcą lub pośrednikiem. Często tam można znaleźć dużych pośredników, agencje pośrednictwa pracy czy agencje pracy tymczasowej. Czy jeżeli trafiamy na takie ogłoszenie, oferta pracy, za granicą, a potem opłata za pośrednictwo coś. Zaglądać, nie zaglądać? To trzeba wtedy rzeczywiście raczej trzymać się z daleka od takich ofert, dlatego że agencje pośrednictwa pracy raczej nie pobierają żadnych opłat od pracowników. Jeśli już, to pobierają takie opłaty od pracodawcy. To pracodawca płaci za proces wspomagania rekrutacji, prawda? Więc raczej trzymajmy się od takich ofert z daleka. Nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Jeśli mają państwo jeszcze inne pytania, to 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. Teraz idziemy właśnie do tego telefonu i postaramy się na te pytania państwu odpowiedzieć, a ewentualnie doradzić, gdzie szukać precyzyjnych odpowiedzi na te bardziej skomplikowane pytania i z kim się kontaktować. Spotykamy się o godzinie 11:20, by podsumować to, co usłyszymy od państwa w telefonach, a po drodze ja jeszcze państwu przypomnę, że jesteśmy i dziś rozmawiamy o rynku pracy w Unii Europejskiej. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy.

wydawana w Ameryce Południowej i w Azji. Stefan Czerniecki, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pamięta pan tę chwilę? Ten czas, kiedy było zwycięstwo, wiedział pan, że już za chwilę wyruszy pan do wenezuelskiej części Amazonii, znaczy, że projekt wygrał? To był szok, bo ja powiem panu szczerze, to było tak, że ja napisałem ten projekt z taką myślą, że on będzie tak jakby niemożliwy do realizacji, że on po prostu nie wyjdzie. To jest coś, czego nie można zrobić, w związku z czym oni tego nam nie puszczą. Kapituła uznano, fajnie, ktoś wymyślił fajny pomysł, ale to jest nierealne. A Olga Morawska, wdowa po Piotrze, stwierdziła, że właśnie to jest memoriał dla tego typu pomysłów, dla tego typu koncepcji. I się okazało, że ten pomysł szalony, on ma rację bytu, on może wyjść. Ja powiem panu szczerze, przed wyjazdem na jakieś 2-3 tygodnie, naprawdę, mówię zupełnie szczerze, z ręką sercu, chciałem oddać bilet lotniczy, chciałem oddać pieniądze do sponsora, bo pojawił się lęk, wielka niepewność, że to przecież nie może wyjść. Ta świadomość, że to już teraz, że to już za chwilę. A ja jestem wciąż niegotowy i to było straszne, bo ja właściwie naprawdę nie chciałem tam jechać. Dopiero kiedy pojechałem, okazało się, że Anioł Stróż jakoś tak tą mi wyprawę ułożył, że naprawdę czułem się jakbym szedł po takim dywanie. Mimo, że nikt nie wpłynął w ten rejon, mi się udało wpłynąć. Mimo, że wojskowi trzymają tam rękę, mi się udało tą rękę jakoś odsunąć. Mimo, że te pójne, które wszedłem w centrum Amazonii, jest niezdobyte, dziewicze, nam się udało z kolegą te pój wejść. Także było masa takich kruczków, których teoretycznie na papierze nikt by nam nie dał szans do życia, a nam się to udało. To o samej wyprawie teraz porozmawiajmy. W grę wchodził m.in. spływ jednym z dopływów rzeki Orinoco. Tak, dopływ Rio Cunucunuma, piękna nazwa amazońska, indiańska, Indianie Piarowa. Wszyscy żyją. Wiemy, gdzie to jest. Oczywiście, to dokładnie prawy dopływ Orinoco. Miejsce nazywa się Amazonas, to jest stan nietknięty, stan na południu Wenezueli, do którego nie można wpływać, ponieważ Chavez, jak tam żył, no to uznał, że to jest rejon, dla którego no, na potrzeby reżimu jest bardzo ważny. Tam są diamenty, tam są kopalnie. Mnóstwo tajemnic jest w tym miejscu, o których biały człowiek lepiej, żeby nie wiedział. W związku z czym Chavez tam nie wpuszczał białego. Mi się tam udało troszkę jakby, no, mówiąc wprost, znaleźć kogoś, kto miał znajomości w wojsku i tam wpłynął z kolegą. I tak naprawdę to do rzeczy, Rio Cunucunumy, to jest miejsce, w którym żyją tylko anakondy, kajmany i garstka Indian. To jest wszystko. Widział pan te pui. To jest takie coś, co przyciąga, bo jak się widzi zdjęcia, czyta się o tym, no to nie sposób się oprzeć temu majestatowi tych potężnych bloków, które wyrastają no niemal pionowo z dżungli. Tak, bo te pui to jest właściwie coś, co przeczy naszym wizjom. A tu mamy dżunglę, płaską równinę, gęste zarośla, drzewa obok drzewa i nagle pionowa ściana, tak pan mówi, około kilometra wysokości względnej. I to jest coś, co nam powoduje zachwienie obrazu i człowiek nie wie, co to jest. Jakim cudem nagle na przestrzeni kilkuset kilometrów, gdzie jest dżungla, ptaki, woda i nic więcej, paru Indian, nagle jest wielka ściana. Z tych ścian często spływają wodospady, cieki okresowe. I to wszystko sprawia, że człowiek czuje się jakby był w jakimś takim miejscu, jakimś takim Edenie, jakimś takim miejscu, do którego właściwie nikt nie ma prawa wstępu. Podobno te pui były inspiracją właśnie do tego typu historii. Dokładnie. Miejsce, w którym powstała książka, zapomniałem nazwy teraz. Zaginiony świat. Dokładnie, tak. Także no, to jest miejsce, które faktycznie inspiruje reżyserów, pisarzy, twórców, artystów do tego, żeby jednak faktycznie tą wyobraźnię gdzieś tam hen przywołać do tych właśnie obrazów z bajki, z Nibelandii, z czegoś, co jest niedostępne, niedoścignione, zakazane. W Amazonii jest coś takiego fascynującego jak zapach błota, wie pan? To jest niesamowite. Tak? Tak. Wchodzi się od tej strony Amazonii nie znam, tak, to proszę mówić. Wchodzi się do lasu i pan przyjdzie na taką ścianę zapachu wilgoci i wielką, ogłuszającą taką ścianę dźwięku. Poziom głośności lasu deszczowego odpowiada, uwaga, poziomowi głośności młota pneumatycznego na ulicy. Jest tylko pan, hamak, przewodnik, bo bez niego zginiemy po pierwszej godzinie w dżungli, i ten niesamowicie fascynujący zapach lasu, zapach tej wilgoci, zapach tego błota, to naprawdę potrafi ściągnąć, mimo że jest nieprzyjemnie. Jeżeli mają państwo ochotę spełnić swoje marzenie, urzeczywistnić, to proszę spróbować. Memoria imienia Piotra Morawskiego, piąta edycja właśnie ruszyła. miejodwagę.pl. A naszym gościem był pierwszy laureat tego konkursu, tej nagrody, Stefan Czerniecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I made it in my mind because I blame it. Słuchają Państwo Trójki, audycja do południa za 20 minut 11. Fajny film. To jeden z najciekawszych pełnometrażowych filmów dokumentalnych, które możemy teraz oglądać na dużym ekranie, choć raczej w kinach mniejszych, studyjnych. O filmie Siergieja Łoźnicy Majdan, rewolucja godności z Arturem Liphardem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że możemy powiedzieć, że to szczególny filmowy powrót do tego, co nie tak dawno wydarzyło się na Ukrainie, a czego konsekwencje właściwie śledzimy do dziś. Tak, i to poprzez język filmowy najwyższej próby. Siergiej Łoźnica, znany dokumentalista, później stał się bardzo znanym reżyserem filmów fabularnych, powraca do sztuki dokumentu z filmem Majdan, rewolucja godności, pokazując nam swoją wizję Majdanu, można powiedzieć nawet odpolitycznioną. W tym filmie nie widzimy ścierających się skrzydeł politycznych Majdanu. Reżyser celowo nie ma jakiegoś jednego bohatera, zresztą to jest cecha jego filmów dokumentalnych również w przeszłości. Nie wchodzi, czy symbolicznie, czy rzeczywiście do jakiegokolwiek namiotu w Majdanie i tam nie przysłuchuje się dyskusjom politycznym. Próbuje pokazać nam Majdan jako narodziny narodu i z całą konsekwencją tego, że podobne sytuacje mogliśmy widzieć na placu Tahrir w Kairze, czy na placu Taksim w Stambule. Dlatego też ten film za 20 lat zupełnie nie straci na swojej aktualności i na swojej ważności, bo Łoźnicy udało się wyjść bardzo wysoko ponad taką codzienność, ponad coś, co ja nazywam taką bieżączką polityczną. I jest to dzieło sztuki dokumentalnej, które czasami nawet wydawałoby się przez dosyć wyrobione gusty jest atakowany właśnie, że nie przynosi nam tego, na co być może wielu oczekiwało. Nie przynosi nam odpowiedzi dokładnie, jak to się stało, dlaczego tak się stało, jak tam dokładnie było. To do końca reżysera nie interesuje. Jego interesuje fenomen rewolucji, fenomen tego, że ludzie, którzy się kompletnie nie znali, w dziesiątkach tysięcy zdecydowali się, że mają już pewnej sytuacji społeczno-politycznej dosyć i organizują się, i to jest w tym filmie pokazane. I jest to rewolucja na Majdanie od kuchni w dwojakim tego słowa znaczeniu, bo również widzimy, jak faktycznie wyglądała kuchnia dla 50 tysięcy ludzi. Ta realizacja nie ma nic wspólnego z szybkimi, newsowymi, dziennikarskimi relacjami z tego,

więcej niż z niego pobierają. Chodzi o podatki czy składki na ubezpieczenie społeczne. Dla państwa niemieckiego oznacza to zysk rzędu 22 miliardów euro rocznie. Statystyki pokazują, że liczba ta wzrosła prawie o połowę w ciągu minionej dekady. Z ekspertyzy przygotowanej przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką wynika też, że im lepsze wykształcenie przyjezdnych, tym bardziej korzysta na tym niemiecki budżet. Wykształceni imigranci zazwyczaj zarabiają bowiem więcej. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A najgorzej? Najgorzej jest, jak też pokazują dane Eurostatu, w Grecji i Hiszpanii. W Hiszpanii ponad 24% ludzi jest bez pracy. No i emeryci stali się filarami hiszpańskich rodzin. Zanim rozpoczął się kryzys, emeryci byli w Hiszpanii uprzywilejowaną grupą. Stać ich było na wyjazdy na wakacje czy spotkania towarzyskie. Teraz wielu z nich przeznacza otrzymywane co miesiąc pieniądze na utrzymanie najbliższych, którzy często stracili wszystko i znów mieszkają z rodzicami. Tego się nie spodziewałam. Wychowałam 7 dzieci. Całe życie pracowałam, a teraz jesteśmy w trudnej sytuacji, narzeka Maria Eugenia, która od 2 lat utrzymuje córkę z rodziną. Związki zawodowe apelują do rządu, aby obniżył VAT na produkty żywnościowe z 21 do 10%, a na energię elektryczną do 4%. Autorzy raportu przypominają, że wprawdzie średnia emerytura wynosi 1000 euro, jednak połowa emerytur nie przekracza 600 euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dwie skrajności i dwie skrajne sytuacje z Europy. Zapytają państwo, jak w tym wszystkim ma się Polska. Eurostat podaje, że 8,3%, ale wielu z nas zainteresowanych jest nie tylko polskim rynkiem pracy i dlatego o europejskich skrajnościach państwu opowiedziałem. O europejskim rynku pracy i o naszych na nim szansach rozmawiamy dziś w audycji Żyjemy w Europie. Moim gościem jest Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Numer telefonu do nas to 2 2 7 3. 2 2 7 3. Czekamy na państwa pytania dotyczące europejskiego rynku pracy. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć, a jeśli nie odpowiemy, to podpowiemy, gdzie odpowiedzi na nie szukać. O godzinie 11:20 podsumujemy wszystko na antenie programu trzeciego. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A teraz trzeba iść. Zbieram.